180 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Finał sprawy zabójstwa w barze z kebabami w Ełku. Morderca skazany na 12 lat więzienia. Premier Litwy zaprosił partię Polaków do przystąpienia do koalicji rządowej. Niemieckie CDU chce ratować koalicję z SPD. Opozycja domaga się przedterminowych wyborów. Tunezyjczyk oskarżony o zabójstwo w Ełku, skazany na 12 lat więzienia. Sąd okręgowy w Suwałkach wydał wyrok w tej sprawie. Lasat A ma też zapłacić w sumie 70 tysięcy złotych matce i siostrze zmarłego. Do zabójstwa doszło w sylwestrową noc w 2016 roku w Ełku. Ofiara weszła do baru z kebabami, zabierając stamtąd butelkę napoju. Tunezyjczyk, pracujący tam jako kucharz wraz z właścicielem lokalu, ruszyli za nim w pościg. Doszło do szarpaniny. 21-latek dostał śmiertelny cios w okolice klatki piersiowej. Jestem niewinny, krzyczał po ogłoszeniu wyroku Lasat A, za co został usunięty z sali jeszcze przed uzasadnieniem wyroku. Robili mnie, dlatego że jestem obywatelem Tunezji, dlatego skazany. Jestem niewinny. Jak podkreślał w uzasadnieniu sędzia Maciej Romotowski, cała sytuacja nie została wywołana bezpośrednio przez samego oskarżonego, ale to go nie usprawiedliwia. Sytuację napięcia i nerwowości spowodował pokrzywdzony, który notabene był w tym czasie pod wpływem środków odurzających, ale w żaden sposób nie usprawiedliwia zachowania, jakim był samosąd. W Polsce na samosądy miejsca nie ma i takie samosądy z całą surowością polskie sądy karać będą. Prokurator Ryszard Tomkiewicz jest z wyroku zadowolony, nie planuje wnosić apelacji. Domagaliśmy się 12 lat pozbawienia wolności, a tą karę wnioskowaliśmy w oparciu o stopień społecznej szkodliwości tego czynu i inne okoliczności związane z tą sprawą. Z kolei pełnomocnik rodziny, adwokat Ewa Perkowska, podkreśla, że kara nie jest zadowalająca i apelacja w tej sprawie zostanie wniesiona. Adwokat oskarżonego Miłosz Sadowski na razie chce poczekać na pisemne uzasadnienie, ale odwołanie od wyroku nie wyklucza. Iza Kasakowska, Polskie Radio Białystok. W miejscowości Gać pod Oławą na Dolnym Śląsku płonie składowisko śmieci. W akcji gaszenia uczestniczy około 60 strażaków z 18 zastępów z Wrocławia, Oławy, Brzegu, Oleśnicy i Strzelina. Pali się około 400-500 metrów kwadratowych powierzchni, na której składowano śmieci, m.in. plastik i kawałki mebli. Podczas akcji ewakuowano 35 pracowników zakładu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków może potrwać nawet do rana. Premier Litwy rozmawiał z liderem działającej w tym kraju partii Polaków, Waldemarem Tomaszewskim, o przystąpieniu tego ugrupowania do koalicji rządowej. Polska partia zamierza ogłosić decyzję w piątek. Rzecznik prasowy premiera Tomasz Berżyńskas potwierdził, że szef rządu zaprosił Polaków do koalicji. Podczas spotkania z liderem akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin omówiono możliwości współpracy. Waldemar Tomaszewski po spotkaniu z Sauliusem Skwierniewiczem zapewnił, że celem jego ugrupowania nie są stanowiska w rządzie. Najważniejsze dla nas są postulaty partii, większa dostępność leków dla seniorów i podwyżka zasiłków dziecięcych do 120 euro. Te zasiłki wzorowane są na programie 500+. Planowana rekonstrukcja rządu jest konsekwencją wyborów prezydenckich. Zgodnie z konstytucją, po zaprzysiężeniu prezydenta elekta, obecny rząd będzie musiał złożyć swoje pełnomocnictwa. Skwierniewicz zapowiedział, że dokona zmian w gabinecie, jeżeli prezydent Gitanas Nausėda pozostawi go na stanowisku. Zaprzysiężenie Nausėdy ma się odbyć 12 lipca. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Niemiecka CDU zdecydowała, że mimo kryzysu w SPD podejmie próbę ratowania koalicji rządowej. Opozycja domaga się przyspieszonych wyborów. Angela Merkel nie chce wcześniejszych wyborów parlamentarnych i po raz kolejny zapewniła dziś, że jej rząd jest w stanie dalej skutecznie sprawować rząd. Czujemy się w obowiązku dalej pracować w koalicji. Chcemy wdrożyć rzeczy, które wcześniej ze sobą uzgodniliśmy. Teraz oczywiście musimy wykazać więcej zrozumienia dla SPD, które znajduje się w fazie poszukiwania rozwiązań. Ale stanowisko Unii jest jasne. Z naszego punktu widzenia jest wiele do zrobienia, a nasza zdolność do pracy to nie tylko życzenie, ale też to musi być rzeczywistość. Odmiennego zdania jest niemiecka opozycja, która domaga się rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur na zachodzie i południu kraju. Tam przelotny deszcz, lokalne burze, gdzieniegdzie z opadami gradu. Będzie gorąco, od 26 do 31 stopni. Chłodniej tylko na Wybrzeżu i Podhalu, od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Niezmiennie jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie słyszałam w tym roku. Where the trees are on fire, these new Puritans. To jest początek do drugiej godziny aksamitu. Dangerously appealing. Kiedy układałam dzisiejszy aksamit, pomyślałam o tym, że pierwsza godzina to będzie muzyka ze słońcem jeszcze w tle, a druga godzina to będą piosenki do zachodzącego słońca i zdaje się, że dość spontanicznie i trochę przypadkowo udało mi się chyba całkiem nieźle wpasować rzeczywiście w aktualny czas, układ doby i słońce na horyzoncie. To Kim i Kasai. Jeśli chodzi o korespondencję, oczywiście jak zawsze dziękuję za wszystkie listy. Dziś powinnam także powiedzieć, że dziękuję za wszystkie zdjęcia nieba, pięknego nieba, błękitnego nieba. How big, how blue, how beautiful. To zdanie pojawi się jeszcze dzisiaj w aksamicie. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, gdzie kompletnie rozczuliło mnie. Nie wolno robić takich rzeczy osobie, która jest na antenie. Rozczuliło mnie zdjęcie maleństwa, którego jest to pierwszy aksamit i słychać aksamit w tle. I maleństwo, szacujemy tutaj z Agnieszką, jest takim maleństwem, że naprawdę w ubiegłym tygodniu, kiedy był aksamit, być może jeszcze nie było go na świecie, chociaż domyślam się, że aksamitu także w nieco innym komforcie, innego trochę świata słuchał. Niech dobrze się wiedzie na świecie. Nie wiem, czy ta następna piosenka jest akurat tą idealną, bo to zespół, który słynie z posępnych i pesymistycznych płyt, ale z drugiej strony, kim my jesteśmy w aksamicie, by ukrywać wszystkie wymiary tego skomplikowanego, pięknego świata? A to jest piękna płyta, nowy album The National. Been here, am I ever coming down? I need to find some lower thinking if I'm gonna stick around. I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? I'm still standing in the same place where you left me standing. I am easy. Towers to the skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker, it wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight, in the middle of the street. I am easy. I'm easy to find. The National. I trudno w to uwierzyć, że mogą być dźwięki jeszcze bardziej posępne i wykonawcy będący gdzieś jeszcze bardziej głęboko, daleko sięgający w ciemność i w rzeczy no właśnie takie najmroczniejsze. Ale tak, jest kilka takich płyt i za chwilę sięgniemy po jedną z nich. To płyta niestety już bez ciągu dalszego, stąd tak cieszy, że udało się na reedycji tego jedynego albumu dołączyć coś jeszcze. To coś jeszcze to nagrania koncertowe, które po latach, po wszystkim, co historia dopisała do tego projektu, do tego artystycznego zdarzenia, piosenki, które w tych wersjach koncertowych brzmią jeszcze bardziej wyjątkowo i poruszająco. Mad Season. Now I can grow a beautiful shape. Mad Season na scenie. Zdumiewa mnie podzielność uwagi słuchaczy Aksamitu, ponieważ dostałam dzisiaj kilka sygnałów od osób oczekujących już bardzo we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki na Briana Ferrego. I z tego, co pisze pan Bartek, to za kwadrans rozpocznie się jego koncert. Także czy to są słuchawki, albo czy w samochodach, nie wiem, ale jestem z tym pogodzona i mogę z tym żyć. Brian Ferry może dzisiaj wygrać z Aksamitem, zresztą myślę, że ta elegancja, jakiej gdzieś w bazie hołduje ta audycja, nie byłaby taka sama bez wszystkiego, co dla świata muzyki pop zrobił Brian Ferry. I nie mam na myśli tylko stylu, ale także oczywiście wszystko, co i czego dokonał muzycznie. A jeśli chodzi muzycznie o to, co dzieje się teraz w Aksamicie, to przenosimy się na kolejny koncert. Jesteśmy w Nowym Jorku. Na scenie kobieta, która dość spontanicznie od kilku tygodni towarzyszy nam w Aksamicie. I pomyślałam, że dziś, mimo że jeszcze przez trochę, to się nie zmieni. Sun has fallen and it lies in blood. The moon is weaving bandages of gold. Old black swan Stitches shroud. for the dying sun. Dawne dzieje, piękne dzieje. Nina Simone, bo to ona towarzyszy nam od kilku tygodni w Carnegie Hall. Dziś w Aksamicie, w tej części audycji, jeśli pozwolicie, przenosimy się z koncertu na koncert. Jesteśmy w Aksamicie wśród wielkich. Nina Simone, Amy Winehouse teraz dołącza do nich. Otis Redding. We'd like for you to kind of, we're going to slow it down this time and sing a song for number. This song is a song that, you know, we all ought to sing sometime. This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah! All right. have been loving you too long to stop now. As you become a habit to me, I've been loving you, oh, too long, and I don't want to stop now, oh. Can you do that one more time now, just like that? Do it just one more time, one more. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. Your love is growing cold. My love is growing stronger as our fear grows old. Ooh, I'm loving you, oh, too long, and I don't want to stop now. No. No, no, I've been loving you just a little bit too long, and I don't want to stop now, no, no, no, and don't make me stop now, oh, have mercy. Są takie momenty, kiedy prowadzący audycję staje się po prostu jej słuchaczem. I to był jeden z nich. Otis Redding. I've been loving you too long to stop now. Na Monterey Pop. Wykonanie oczywiście koncertowe. Już tylko jedna płyta dziś w Aksamicie. Płyta, która została nam podarowana w ostatnich dniach maja 2015 roku. Pomyślałam, że dziś, kiedy maj staje się czerwcem, przypomnimy sobie te emocje. W nagraniu tytułowym Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. To był Aksamit. Between a crucifix and the Hollywood sign, we decided to get hurt. Now there's a few things we have to burn. Set our hearts ablaze, and every city was a gift. Every skyline was like a kiss upon the lips, and I was making you a wish. In every skyline, how big, how blue, how beautiful, how big, how blue, how beautiful. Your face, and I can fancy you. Rok Gustawa Herringa Grudzińskiego. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Gustaw Herring Grudziński, Skrzydła ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Włoch zatrudniony w naszej misji wojskowej w Mediolanie nie powiedział całej prawdy o swym dalekim krewnym z domku pod Mukronę i całej prawdy nie pozna zapewne nikt. Ale powiedzieć tylko tyle, że stary emeryt umarł tu zupełnie sam pod koniec wojny, to stanowczo za mało. Nasłuchawszy się po powrocie z Aosty opowiadań w pobliskiej wsi, zacząłem nawet cum grano salis brać słowo umarł. Odpowiadało ono rzeczywistości zaledwie do pewnego stopnia, jeśli chodzi o sam fakt fizyczny. Absolutnie ścisłe, więcej, przeraźliwie ścisłe, było jedynie określenie zupełnie sam. O jego przeszłości wiedziano niewiele. Był z pochodzenia Sycylijczykiem i zanim przeniesiono go po pierwszej wojnie do Turynu, nauczał na Sycylii, gdzie w roku 1908, w słynnym trzęsieniu ziemi w Messynie, stracił całą bliską rodzinę, żonę i troje dzieci. Chodziły słuchy, że został przedterminowo emerytem po wywołaniu skandalu nieudaną próbą samobójczą. Kupił ten domek w 1938 roku od owdowiałego lekarza wiejskiego. W ciągu 6 ostatnich lat jego życia widziano go we wsi wszystkiego parę razy. Nie otworzył ust do nikogo z wyjątkiem swoich stałych dostawców i nie odpowiadał na zwykłe w tych stronach pozdrowienia kierowane do nieznajomych. Choć całkowicie już posiwiały, trzymał się jeszcze dobrze. Jego niezbyt wysoka, chuda postać budziła mimowolny respekt. Było przypuszczalnie w tym respekcie trochę obawy, gdyż jego oczy połyskiwały czasem ukrytym szaleństwem. Znano tu opowieści o skłonnym z natury do tragizmu charakterze Sycylijczyków, o tym, że myśl o śmierci noszą zawsze jak drzazg za skórą. Jego domek nazwano trumną sycylijską. Co miesiąc wiejski goniec woził na rowerze z poczty pensję emerytalną. Co w sobotę rano o tej samej godzinie córka karczmarza jeździła autobusem z koszykiem prowiantu i na przepierkę. Czekał na nią w najgorszą nawet niepogodę na skrzyżowaniu szosy ze ścieżką wiodącą na przełaj zboczem ku domkowi. Raz tylko odwiedził go młody proboszcz wiejski. Rozmowa odbyła się na stojąco w ogródku i nie trwała długo. Na pytanie, dlaczego nie przychodzi nigdy w niedzielę do kościoła, gospodarz, nie podnosząc głowy z nadprzycinanych właśnie krzaków, odpowiedział, że nie odczuwa potrzeby. To, czego oczekuje, wymaga nie wiary, lecz wyłącznie cierpliwości. Zapytany, jak może tak żyć, odparł ze wzruszeniem ramion: bo nie mogę umrzeć. W sierpniu 1944 roku spłynęły z południa do Doliny Elwo resztki rozbitej dywizji SS, wyłapując, gdzie się dało po wsiach, mężczyzn na roboty do Niemiec. W całym rejonie istniało już wtedy coś w rodzaju partyzanckiej siatki informacyjnej i wieś u stóp Mukrone, ostrzeżona na czas, wyludniła się w nocy z środy na czwartek ze wszystkich mężczyzn, nawet starców uprowadzono w góry, zostawiając w domach tylko kobiety i dzieci, a na plebanii młodego duszpasterza. W piątek rano zjawiła się na ryneczku przed kościołem ciężarówka niemiecka w eskorcie czterech motocykli. Spędzana stopniowo przez żołnierzy na plac ludność uprzytomniła sierżantowi szybko obraz sytuacji. Postanowił więc odcisnąć przynajmniej w pamięci kobiet i dzieci niezatartą lekcję i nie zabrakło mu fantazji. Zapowiedział przez szofera ciężarówki, znającego trochę włoski, że jeśli w ciągu 2 godzin nie znajdzie się choć jeden męski mieszkaniec wsi, za ucieczkę ojców, mężów i synów zapłaci swoim życiem proboszcz. Nie wiadomo dokładnie, jak w pole widzenia tego dramatu wojennego wszedł samotny domek odległy o 3 kilometry od wsi, czy szepnęła o nim słówko kierowcy niemieckiemu któraś z kobiet, czy też zobaczył go ze skraju drogi wiejskiej jeden z żołnierzy. Dość, że motocykl z przyczepką pomknął po zdobycz i wrócił z nią na placyk po 15 minutach. Il padrone della bara zdawał się nic nie rozumieć z tego, co się wokół niego działo. Popychany przez żołnierzy szedł w kierunku sierżanta siedzącego na stopniu samochodu i tłumu tłoczącego się na schodach kościoła, spokojny i swoim zwyczajem milczący, ale zarazem blady i jak gdyby oszołomiony. Dopiero gdy żołnierz, puściwszy go na środku rynku, odstąpił kilka kroków w bok i na dźwięk komendy sierżanta uniósł lekko lufę sterczącą mu spod prawej pachy, gdy tłum kobiet i dzieci zakołysał się płaczliwym lamentem, a ksiądz zaczął zmawiać modlitwę za umierających, dopiero wówczas stary człowiek zachwiał się nagle, chwycił się obiema rękami za serce. Jego trzęsąca się twarz stała się jeszcze bielsza od włosów. Zawodzenie w tłumie przycichło. Sierżant i żołnierz gotowy do strzału spojrzeli na siebie bez słowa. No, no, no! Jęczał stary człowiek poszarpanym głosem. Ksiądz przerwał modlitwę, przyglądał mu się chwilę, po czym zwrócił się w stronę szofera i powiedział głośno: Non ne responsabile! Nie jest za to odpowiedzialny, on nie jest stąd! Nie jest z tej okolicy. Stary człowiek powtarzał monotonnie: Non ne sono responsabile. Non sono di... Nie jestem odpowiedzialny. Nie jestem stąd. Nie jestem z tej okolicy. Sierżant zapytał o coś tłumacza. E di Torino. On jest z Turynu. Uprzedził jego odpowiedź ksiądz. Sono di Torino. Jestem z Turynu. Powtórzył jak echo stary człowiek. Nigdy nie słyszano tu z ust jego tylu słów naraz. Reszta odbyła się błyskawicznie. Kiedy ciężarówka niemiecka w eskorcie 4 motocykli znikła za zakrętem szosy prowadzącej ku miastu, na placu oślepiająco białym od słońca i kredowych fasad kościoła leżał olbrzymi, czarny ptak w kałuży krwi. z rozrzuconymi na krzyż skrzydłami sutanny. Gromada kobiet i dzieci, zbita pod drzwiami kościoła, nie ruszała się z miejsca. Stary człowiek stał po przeciwnej stronie rynku, sam, patrzył długo na księdza, wreszcie zakrył twarz dłońmi i ruszył z powrotem do domu. Przez całe 3 kilometry szedł za nim w odległości kilkudziesięciu metrów, w spiekocie sierpnia i kurzu wijącej się pod górę drogi, tłum kobiet i dzieci. Stary człowiek często przystawał, parę razy się potknął, a raz nawet upadł i doczołgawszy się na kolanach do murku z kamieni, wparł się weń rękami i podniósł o własnych siłach. Tłum zatrzymywał się wtedy i czekał w milczeniu. Trwało to wszystko chyba godzinę. Słońce wskazywało południe, gdy pchnął z wysiłkiem bramę swego domku i stracono go natychmiast z oczu za drzewami obok żelaznego parkanu. Nazajutrz była sobota i córka karczmarza nie pojechała do niego z koszykiem żywności. Nie miała zresztą po co. Bileter autobusu, nie spostrzegłszy go jak zwykle na skrzyżowaniu ścieżki z szosą, zatrzymał na chwilę wóz i zdjęty ciekawością podskoczył do La Bara. Il padrone della Bara leżał na kozetce w swoim pokoju martwy. Był już zupełnie zimny. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling-Grudziński. Skrzydła ołtarza. Wieża. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku, około 20.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony